گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 236. ارکستر گلها این بار آهنگی در دشتی به سمع می‌رساند. به سودای تو بستیم، خدا می داند. بزم مهر گسستیم، خدا ما دیگه که به بستیم خوست بر همانیم که بستیم، خدا می داند. شاید ز وصال تو دری در دل بر همه بستیم، خدا می داند. به امیدی که گشاید ز وصال تو دری در دل بر همه بستیم، خدا می داند. دیده پرخون و جان برکف، روز و شب بسیم خدا می داند. خواستیم از سر شادی و غم هر دو جهان، خواستیم از سر شادی و غم هر دو جهان، با غمت خوش بنشستیم خدا می داند. خواستیم از سر شادی و غم هر دو جهان، با غمت خوش بنشستیم خدا می داند. دوش با شمس خیال تو به دلجویی گفت، آرزومند تو هستیم خدا می داند. Thank you.

دیگر از جانم چه خواهی شد. چنان به موی تو آشفتم به بوی تو مست که نیستم خبر از هر چه در دو عالم هست. دیگر به روی کسم دیده بر نمی باشد، همه بت‌های آزری بشکست. مطیع امر گر دلم بخواهی سوخت، تیر بر تنم بخواهی خست. شب فراق که داند که تا سحر چند است، شب فراق که داند که تا سحر چند است. مگر کسی که به زندان عشق در بند است یا گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم کدام سر به بالای دوست مانند است یا پیام من که رساند به یار مهرگسل که برشکستی و ما را که برشکستی و ما را هنوز پیوند قسم به جان تو خوردم طریق عزت به خاک پای تم هم به خاک پای تو کن هم عظیم سوگند است یا جا که با شکستن پیمان و برگرفتن دل هنوز دیده به دیدارت آرزومندم یا محبوب من یا شاید گفتن آن کس را دلی هست که ندهد بر چنین صورت دل از دست. به دل گفتم ز چشمانش بپرهیز، به دل گفتم ز چشمانش بپرهیز که هوشیاران نیامیزند با مست، که هوشیاران نیامیزند با مست. جان من چه خواهد نشان زلف دلبری ز بخت من سیه‌تری بلا و غم سر و سری چی دیگر از جانم چه خواهی شد. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. برنامه این که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 236 بود که با شرکت قوامی و شادروان محجوبی تنظیم یافته. آهنگ دشتی از مجید وفادار، ارکستراسیون و هارمونی از جواد معروفی، ترانه از رهی معیری، اشعار از شمس مغربی و سعدی، گوینده پرتوی.